Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Η φάρμα, η φάρμα, η φάρμα των ζώων. Πόσο χαιρόμαστε που είμαστε πάλι μαζί. Μα τι ωραία που είναι, τι ωραία. Να είστε εδώ πέρα στο chat, μας λέτε τι να κάνουμε κι άλλες ανασκοπήσεις, αυτά, σας μπλοκάρουμε. έχει γίνει το μπλοκ ή όχι ακόμα. Εντάξει, έχω δώσει την εντολή. Βασίλη, τελείωνε. Ο Μύτικας τα κάνει αυτά. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες από όποιον μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάντε ένα like, ένα subscribe σε περίπτωση το επιθυμείτε, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, είτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Ο Κωνσταντίνος αναφέρεται στο σχόλιο του Steve, που προτείνει ανασκοπήσεις vintage περιεχομένου, π.χ. ανασκόπηση για ποτάμι και επίσης παλιά σκάνδαλα, παλιά σημαντικά σημεία ιστορικής πολιτικής σημασίας κλπ. Γενικά διάφορα αφιερώματα στο παρελθόν. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα. Εμένα τον κακό. Για πες και εμένα. Μ' αρέσει. Γενικά είμαι φαν της ιστορίας και όντως υπάρχουν πολύ ωραία ζητήματα που θα μπορούσαμε να πιάσουμε. Το πρόβλημα είναι ότι κάπως τρέχει και η. Έχει μόνο 24 ώρες. Ναι, και η επικαιρότητα τώρα. Οπότε δεν είναι ότι υπάρχει χρόνος και υπάρχει κάποιο κενό επικαιρότητας κάθε εβδομάδα. Δηλαδή, πιο παλιά όντως το κάναμε. Είχαμε κάνει και πιο άκυρα επεισόδια, π.χ. επεισόδιο για ομοιοπαθητική, θέματα μη επικαιρικά εννοώ, άκυρα, όχι μη σημαντικά, αλλά ναι. Το σημερινό, αυτής της εβδομάδας θα είναι για την πρόταση Μομφής, π.χ. Είναι εντελώς επικαιρικό αυτής της εβδομάδας, κάπως είναι λίγο δύσκολο να ξεφύγουμε. Θα είναι παλαιοανασκόπηση. Ναι, είναι δύσκολο αυτή την περίοδο. Μπορεί να γκρινιάζω, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ που προτείνεται. Χαίρομαι και δείχνει και μια αγάπη προς την ανασκόπηση, την οποία συμμερίζομαι και εγώ. Που ξέρετε ότι εγώ δεν πάω τα ντερά μου. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Θάνο, πριν να ξεκινήσουμε, να έχουμε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα από το Γιάννη. Καλησπέρα. Είμαι κρυός με οροσκόπο Ταύρο. Αν μπορούμε να δούμε το μήνυμα, παρακαλώ, είναι λίγο πιο κάτω. Πιο κάτω, όπα δέσε. Εκεί είμαι κρυός με οροσκόπο Ταύρο και θα ήθελα να ρωτήσω τι με περιμένει σήμερα αν δεν χειροκροτήσω τον Καραμανλή. Ευχαριστώ. Θάνο, επειδή είναι μισό πολιτικό, μισό αστρολογικό, να απαντήσεις εσύ το αστρολογικό, να απαντήσω εγώ το πολιτικό ή ανάποδα. Θα έχεις μία συνάντηση που θα σου αλλάξει τη ζωή. Αυτό είναι το αστρολογικό. Στο πολιτικό κομμάτι. Στο πολιτικό κομμάτι, μην ανησυχείς, όσο χειροκροτάς όλα πάνε καλά. Είναι σίγουρο. Δηλαδή δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Χειροκρότα και όλα θα πάνε καλά. Σχολάς από σχολείο και με το που φτάσεις σπίτι μπαίνεις φάρμα. Αυτά είναι. Ο Μίτσος. Τι ωραίο σχολείο. Πάει σχολείο και παρακολουθεί φάρμα. Εντάξει, μπορεί να είναι και εκπαιδευτικός, αλλά μπορεί να πηγαίνει και σχολείο. Α, σωστά. Ναι. Μίτσος τώρα και είναι με. Εντάξει, εμείς αυτή την προσμονή την είχαμε μικρή, ότι σχολάς και πας να δεις ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ας πούμε, εμείς παλιά. Ατρόμητη. Ατρόμητη τι. Ολέολα. Τι ολέολα. Δεν μπορώ. Έχουμε μία ώρα. Δεν προλαβαίνω να σου εξηγήσω. Εγώ δεν έβλεπα, αλλά άλλοι έβλεπαν τόλμη και γοητεία. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε. Ξέρω, πέρασαν δύο εβδομάδες, αλλά τότε δεν είχα μία. Απ' την άλλη, γιατί να μην το λέμε κάθε μέρα. Σχολείο πηγαίνει ο Μίτσος. Ντουμ. Σχολείο πηγαίνει. Ναι. Οπότε εκπληρώνεται ακριβώς αυτό που έλεγα. Βεβαίως, εντάξει, ατρόμητος εμείς βλέπαμε στο δημοτικό. Ρεμιτσάρα. Ναι. Πα σχολείο και έρχεσαι και βλέπεις τη φάρμα. Έλα να σε κεράσουμε λεμονάδες. Έλα, όπως είσαι. Άκου σχολείο πηγαίνω. Το αγόρι μου. Το αγόρι μου, ο Μιτσάκος μου. Μπράβο το παιδί. Και ο No Gods, No Masters. Τι είναι. Και εγώ σχολείο πάω. Σχολείο και No Gods, No Masters. Ποιος ξέρει τι αλυτόπεδο θα είναι αυτός τώρα. Δεν μου λες. Μιλάς στο διπλανό σου, είσαι από αυτούς που κάνουν αταξίες, κάθονται πίσω-πίσω και φουσκώνουν μπαλόνια και τα αφήνουν μετά να ξεφουσκώσουν με θόρυβο. Θάνο, τι είναι ο God's No Masters, μια σταλιά παιδί. Πάνε αυτά, τα ακούνε. Αυτά είναι όταν αρχική μετά. Λοιπόν, ο Μαρινάκης λέει αγόρασε την ελευθεροτυπία. Παιδιά, γράφετε καμιά είδηση στο chat γιατί μας βλέπετε εδώ πέρα ότι συζητάμε άλλα αντάλλων. Οπότε να λέτε καμιά είδηση στο chat προκειμένου να αποκτήσει και τον ενημερωτικό της χαρακτήρα η εκπομπή. Σιγά σιγά. Να δικαιώσει τον ενημερωτικό της χαρακτήρα. Ναι, έχει πορωθεί το chat με ατρόμητους, γράφεται για τα ρούσα. Όπως είναι και το χειροκρότημα για τον Καραμάλι, μπορεί είτε να χειροκροτάτε να κάνετε το χορευτικό τα ρούσα. Αυτό είναι το τα ρούσα που γράφουν, είναι από τους ατρόμητους. Και είστε μια γενιά. Σε εδώ πέρα το. Σημείο ταύτισης. Τι ρατσισμός είναι αυτός με τα παιδιά σχολείου, δηλαδή δεν μπορούν να ενδιαφέρονται για πράγματα που αναδεικνύει η φάρμα, όπως παραδείγματος χάρη τα ζώδια. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, υπάρχει συζήτηση στη Βουλή για την πρόταση μομφής που έχει καταθέσει αρχικά το ΠΑΣΟΚ, αλλά έχουν συνυπογράψει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, συνυπογράψει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Πλεύση Ελευθερίας, του ΚΚΕ. Κατέθεσε ΠΑΣΟΚ, συνυπογράφει η ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας, Νέα Αριστερά, στηρίζει το ΚΚΕ με το δικό του σκεπτικό. Δεν συνυπογράφει. Τώρα αυτό είναι τεχνικό. Στηρίζει, νομίζω δεν είναι στην πρόταση. Στηρίζει, θα πει ότι δεν προσυπογράφει. Συμφωνεί. Το ΚΚΕ συμφωνεί. Τα χαιρετίσματά μου στο ΚΚΕ ήθελα να πω και σε όλους τους φίλους από τους φιλάθλους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που παρακολουθούν στο ΣΑΤ. Λοιπόν, συνεχίζεται αυτή η διαδικασία στη Βουλή και όσο να πεις θάνω δίνει, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Δίνει, ρε παιδί μου, δηλαδή τους βάζεις τώρα, βάζεις καραμαλή επάνω. Θα δώσει, δεν θα δώσει. Προφανώς θα υπάρξει ένα ενδιαφέρον. Βάζεις Άδων Γεωργιάδη να σχολιάσει καραμαλή. Δεν θα δώσει. Βάζεις τώρα Νίκο Δένδια να σχολιάσει καραμαλή. Όσο το αφήνεις αυτό, ανθίζει. Ναι, δίνει υλικό πάρα πολύ. Χθες βεβαίως μία από τις συσσαγωγικά κορυφαίες στιγμές αυτής της διαδικασίας όταν μίλησε ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Καραμαλή. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγάλες στιγμές κοινοβουλίου. Είδα και σχετική φωτογραφία πριν λίγο. Ο Άκης Κέρτσος σε μία... που γενικά πατάει κάτω λαϊκισμό, άρχισε να δείχνει φωτογραφία του αδελφού του γιατί τον έχει χάσει και αυτόν, οπότε είχε ένα επιχείρημα ότι νομίζετε εσείς ότι δεν πονάμε, που φυσικά δεν θα πούμε κάτι για το ότι έχασε συγγενή του ο υπουργός, απλώς δεν είναι το ίδιο ζήτημα για να το φέρνεις στην κουβέντα για τα Τέμπη. Είναι λαϊκισμός, είναι ομός λαϊκισμός. Κάτσε μόνο, εντάξει, δεν θα πούμε. Κάτι λίγο θα πούμε. Αναρωτιόμασταν μήπως δεν έχει συναισθήματα για τους δικούς του ανθρώπους. Υπήρξε κάποια απορία αν νοιάζεται για την οικογένειά του. Δεν υπήρχε τέτοια απορία. Δεν αναρωτιόμασταν ούτε για προσωπικά οικογενειακά δράματα, τα οποία προφανώς και τα σεβόμαστε ως τέτοια, ως προσωπικά οικογενειακά δράματα. Τώρα ο άνθρωπος που φέρνει τη φωτογραφία στο κοινοβούλιο σε μια συζήτηση για τα Τέμπη δεν τα σέβεται, τα εργαλειοποιεί. Αυτό λέει η λογική. Και με δεδομένο ότι δεν αποδεικνύει τίποτε αυτό το πράγμα. Τι ακριβώς πάμε να αποδείξουμε με αυτό? Ότι όταν σκοτωθούν οι δικοί σου θα στεναχωρηθείς, το ξέρουμε. Για τους άλλους αναρωτιόμασταν. Αναρωτιόμασταν αν σε νοιάζει όταν σκοτώνονται άλλοι. Αν το ζήτημα εδώ πέρα είναι να πεις ότι και εμείς καρδιά έχουμε και εμείς έχουμε θρηνήσει δικούς μας ανθρώπους και όπως είπε θα μπορούσαν να είναι. Αυτά τα θα μπορούσαν να είναι, ας τα συζητήσουμε σε επίπεδο θεσμικό όπως αρμόζει τη Βουλή. Ας τα συζητήσουμε δηλαδή σε ένα επίπεδο που να καλύπτει το τι θα έπρεπε να γίνει. Αυτό είναι σεβασμός προς τους νεκρούς. Το να επικαλείσαι το δικό σου πένθος, εμένα μου φαίνεται ανέδεια. Καταρχάς μου φαίνεται ανέδεια γενικά. Δεν το θεωρώ σωστό σε μια συνθήκη που κάποιος πενθεί να του λες πού να σου πω τα δικά μου. Ψήσε καφέ να σου πω εγώ τι πέρασα. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό δηλαδή γενικά. Πολύ περισσότερο όταν η θέση στην οποία βρίσκεσαι είναι μια θέση που έχει ένα βάρος θεσμικό. Δεν είσαι εκεί ως ένα άτομο που θα μας πει τον καημό του. Δεν σε καλέσαμε σε κάποια συζήτηση, ας πούμε, για να μοιραστούμε βιώματα. Δεν είναι τέτοια αυτή η συνθήκη. Οπότε νομίζω ότι ήταν πολύ, πολύ, πολύ κακή η χειρονομία. Ρωτάτε και στο chat, είναι ο Σκέρτσος, ο Άκης Σκέρτσος, υπουργός επικρατείας και όχι, δεν έχασε τον αδελφό του στα Τέμπη ο Άκης Σκέρτσος, τον έχασε, όπως είπε, σε τροχαίο. Υπάρχει και το σχετικό άρθρο στο Press, εμφάνισε φωτογραφία και έδειχνε με το επιχείρημα ότι τι νομίζετε, συγκαλύπτουμε εμείς και εμείς έχουμε πονέσει που χάσαμε σε άλλες περιστάσεις αγαπημένα μας πρόσωπα. Ναι, αυτό ήταν το επιχείρημα. Μας γράφει Καλλιόπη, δεν κατάλαβα σε τέμπη τον, σε αυτό αναφερόσουν τον Θάνο. Ναι, επειδή βλέπω έχουν χάσει και λίγο την μπάλα. Λένε ποιος το είπε αυτό, Καραμαλής, Φλωρίδης, θα πούμε για Φλωρίδη. Σκέρτσος, Σκέρτσος. Ναι, το ερώτημα είναι εύλογο αν τον έχασε στα τέμπη. Όχι. Όχι, και γι' αυτό και λέμε ότι είναι κάτι στο οποίο εμείς θα εκφραστούμε με σεβασμό για τους, για τους νεκρούς του. Όπως για οποιονδήποτε άνθρωπο. Είναι ένα προσωπικό δράμα. Γενικά αυτό που δεν εμπνέει τον σεβασμό μας είναι το να προσπαθείς να εμπλέξεις αυτό το προσωπικό δράμα σε μια συζήτηση η οποία είναι πολιτική. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει αυτό, αν το έχει καταλάβει ο κύριος Σκέρτσος. Μπορεί να παίζουν με την επικοινωνία με τους συμβούλους τους, αλλά το αντικείμενο αυτής της συζήτησης είναι η δικαιοσύνη. Και ο λόγος για τον οποίο ακούμε τους συγγενείς είναι επειδή κυρίως έχει χρειαστεί, λόγω της επιχειρούμενης συγκάλυψης, αυτοί να σηκώσουν στους ώμους τους το αίτημα για δικαιοσύνη. Ναι, για τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, μια που μιλάμε έτσι για δικαιοσύνη, έχουμε να πούμε ότι χθες σημάδεψε και αυτός την συζήτηση στη Βουλή με την ατάκα που σκέφτηκε να πετάξει ότι όσοι από τους πολιτικούς μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Το είπε αυτό στη Βουλή, κλείνοντας την ομιλία του, του φάνηκε πάρα πολύ έξυπνο, του φάνηκε καθόλου χυδαίο. Θα πει κάποιος το λέει για τους πολιτικούς. Ναι, αλλά το λένε στοιχειοθετημένα οι συγγενείς των θυμάτων και μετά το μεταφέρουν πολιτικοί της αντιπολίτευσης. Οπότε τι γίνεται εδώ πέρα, αναρωτιέται κανείς. Εννοεί και τους συγγενείς, γιατί οι συγγενείς που μιλάνε για τον μπάζωμα στοιχειοθετημένα, τι είναι, αυτοί καλά το κάνουν και το κάνουν λάθος οι πολιτικοί? Και σε κάθε περίπτωση είναι αυτή η συζήτηση και αυτό το θέμα ευκαιρία να πετάξει την ατακούλα που σου φάνηκε έξυπνο, προσπαθώντας να κάνεις χιουμοράκι δημοτικού, ας πούμε. Υπουργός Δικαιοσύνης. Είναι αυτά τα φοβερά βιογραφικά που είναι μια παρέλαση λαϊκισμού ανευπροηγουμένου. Είναι ο Μητσοτάκης ο οποίος έρχεται με την υπόσχεση αυτή την... τη διαφορετική κουλτούρα. Θυμάστε τότε που συζητούσαμε για τον ΣΥΡΙΖΑ που δεν φορούσαν γραβάτες, που συζητούσαμε για τον Καρανίκα, τα θυμάστε αυτά? Αυτά συζητούσαμε. Είναι πολύ, πολύ μακριά αυτές οι εποχές, αλλά αυτή ήταν η κουβέντα που γινόταν τότε. Και τώρα βλέπεις ότι πάει να γίνει μια κουβέντα για τα τέμπη και βγαίνει ο άλλος και κάνει το σεφερλί. Δεν το λέω για καλό, παρότι είμαστε γείτονες και εμείς τη γειτονιά μας την στηρίζουμε εδώ πέρα και τις τοπικές επιχειρήσεις. Αλλά αυτή είναι μια τοπική επιχείρηση την οποία δεν στηρίζουμε και επίσης δεν στηρίζουμε το χιουμοράκι και τα λογοπαίγνια για τους συγγενείς των νεκρών. Γιατί πολύ λογικό είναι αυτό που λέει ο Θάνος, δηλαδή ότι φρόντισες να πεις ότι αυτό το λες για πολιτικούς, αλλά τι σημασία έχει αυτό, αφού αυτή την ατάκα τη λένε και πολιτικοί αλλά και συγγενείς θυμάτων. Από τι σε προστατεύει δηλαδή να πεις ότι εγώ ειρωνεύομαι μόνο τους πολιτικούς και όχι τους συγγενείς που μεταφέρουν, τον οποίο το μήνυμα μεταφέρουν οι πολιτικοί. Δεν σώζεται αυτό το πράγμα, τίποτα. Ναι. Βεβαίως όμως πρωταγωνιστής στην χθεσινή συζήτηση από την κυβερνητική πλειοψηφία είναι ο Κώστας Καραμαλής, πρώην Υπουργός Μεταφορών και κομπάρση οι υπόλοιποι βουλευτές της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας που τον χειροκρότησαν στο τέλος, σε αυτό το σοου που παρακολουθήσαμε. Είπε διάφορα ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, είπε προφανώς κάτι που παίζει και σε πολλούς τίτλους, το που είναι εδώ, δεν κρύφτηκα ποτέ, δεν θα κρυφτώ πίσω από καμία βουλευτική ασυλία. Γιατί έχω την υπουργική. Πολύ σωστή η πρόσθεση, δεν το είπε αυτό. Το είπε. Ναι, το είπε μετά. Το είπε, αλλά... λέει, μα εγώ λέει βουλευτική ασυλία, μα δεν τη χρειάζομαι, αφού είναι το άρθρο 86 του Συντάγματος. Και λες, χίλια συγγνώμη που σε παρεξηγήσαμε ότι κρύβεσαι πίσω από βουλευτική ασυλία, ενώ η αλήθεια είναι ότι κρύβεσαι πίσω από υπουργική ασυλία. Έχεις δίκιο, είναι τεράστια η διαφορά και νιώθουμε όλοι πάρα πολύ καλύτερα και το αίτημα του κόσμου για δικαιοσύνη στην υπόθεση των τεμπών εξυπηρετείται, πώς να το πω, ικανοποιείται πάρα πολύ καλύτερα αν τους πεις ότι η ασυλία σου δεν είναι βουλευτική αλλά υπουργική. Αυτό λέει. Έχω λάβει μία απλή απόφαση για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα να τοποθετούμε θεσμικά. Σημείωση δική μου. Δεν τοποθετήσει όποτε θες, τοποθετήσει όποτε καλείσαι να τοποθετηθείς. Δεν μπορείς να αρνηθείς. Και στην εξεταστική το έλεγε αυτό. Δεν κάνεις κάποια χάρη να έρχεσαι και να τοποθετήσει. Από τον Οκτώβριο είχα ζητήσει από όσους με κατηγορούν να καταθέσουν πρόταση σύστασης προανακριτικής για τα Τέμπη. Αυτό δεν το καταλαβαίνω γιατί το είπε. Κατέθεσε η αντιπολίτευση σύσταση προανακριτικής για τα Τέμπη. Απορρίφθηκε από την κυβέρνηση. Να συντάξει συγκεκριμένο κατηγορητήριο. Υποθέτω ότι εννοεί ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο κατηγορητήριο. Ποια βάση έχει, σοβαρότητα, υπευθυνότητα. Εδώ στη Βουλή, όχι στα λαϊκά δικαστήρια της τηλεόρασης και social media. Μα στη Βουλή υπάρχει πλειοψηφία που λειτουργεί ως κομματικός στρατός. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν κρύφτηκα, δεν κρύβομαι, δεν θα κρυφτώ πίσω από οποιαδήποτε ασυλία. Αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης το δυστύχημα των Τεμπών. Η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε την βορυχία μετά το μάτι καλά, και τη μάνδρα. Εντάξει, πού απευθύνεσαι. Τι εννοείς δεν έκανε την βορυχία μετά το μάτι και τη μάνδρα. Ρε, πού μιλάτε, ρε. Πού μιλάτε, σε ποιους μιλάτε, καταλαβαίνετε τώρα. Πιστεύετε ότι κατεβήκαμε από τον Άρη. Τι δεν έκανε την βορυχία. Δεν έχει σταματήσει ποτέ να κάνει. Γιατί αυτό που γίνεται τώρα δεν είναι την βορυχία. Το να την επικαλείσαι τώρα. Το να την επικαλείσαι τώρα. Τη στιγμή που υπάρχει. Που η Ρένα Δουρού είναι στο δικαστήριο. Και εσύ δεν αναφέρεις την σημαντική λεπτομέρεια που είναι και μια διαφορά. Δηλαδή, ένα πρόσωπο πολιτικά υπεύθυνο δικάζεται. Από τη φαίνεται θα αθωωθεί. Η εισαγγελική πρόταση είναι αθωωτική. Και ένα, το άλλο πολιτικά υπεύθυνο πρόσωπο δεν δικάζεται. Δεν λέμε καταδικάζεται. Δεν δικάζεται. Ή μίλησε για την 717, μίλησε για τις 7 παραβιάσεις του κανονισμού λειτουργίας, αυτό που οι ειδικοί χαρακτηρίζουν Ευαγγέλιο του σιδηροδρόμου. Εδώ έχουμε επιλεκτική παρουσίαση του τι υπόθηκε στην εξεταστική, που λέγανε ότι ναι, ο κανονισμός είναι πολύ σοβαρός, αλλά είναι και τα συστήματα ασφαλείας και ο καθένας έπαιρνε αυτό που ήθελε. Και παρετήθηκα αμέσως για να μην μείνει καμία σκιά. Ανέλαβα την πολιτική ευθύνη που εξορισμού είναι αντικειμενική. Εντάξει, θα ήθελες να αρκεί η παραίτησή σου για να μην μείνει καμία σκιά. Δηλαδή αυτό είναι ευσεβής πόθος. Πιστεύεις ότι επειδή παραιτήθηκες δεν μένει καμία σκιά. Αυτό είναι, δεν είναι καν η δική σου εκτίμηση. Είναι η δική σου επιθυμία. Θα ήθελες, επειδή παραιτήθηκες, να τελειώσει η κουβέντα αυτή. Να πεις αφού παραιτήθηκα. Όπως το έλεγε μετά ο Άδωνης Γεωργιάδης. Λέει εντάξει, ωραία. Ο κόσμος καταψήφισε τον ΣΥΡΙΖΑ στις ΣΕΡΕΣ και πάπαλα. Και τελειώνει η ιστορία. Πριν ξεκινήσω, να σκύψω με απόλυτο σεβασμό στη μνήμη όσων χάθηκαν και στις οικογένειές τους. Κανείς μας δεν μπορεί να νιώσει, ούτε εγώ, τον πόνο της απώλειας. Σεβασμός σημαίνει και το να απέχω από την εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου. Ωραία. Καλά. Πρόκληση. Αυτό δεν είναι. Σκύβεις με σεβασμό, με απόλυτο μάλιστα. Αυτό είναι ο απόλυτος σεβασμός. Απόλυτος σεβασμός είναι να λες ότι δεν μπορείς να νιώσεις τον πόνο τους και μετά να συνεχίσεις λέγοντας ότι απέχεις από την εκμετάλλευση. Δηλαδή, τι κάνουν οι υπόλοιποι, εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο. Σωστά. Οπότε αυτό που γίνεται, τι είναι, είναι μια καπηλεία του πόνου των συγγενών για τον οποίο εσύ έχεις φροντίσει πάρα πολύ. Να ρωτάγαμε τους συγγενείς τι άποψη έχουν γι' αυτό. Νομίζω ότι αν ρωτούσαμε τους συγγενείς, εντάξει, δεν χρειάζεται. Το λένε και από μόνοι τους οι άνθρωποι. Το λέει η Καριστιανού με κάθε ευκαιρία, ότι δεν μπορούμε να πενθήσουμε. Θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με το πένθος μας αν νιώθαμε ότι αυτό εξελίσσεται ομαλά, ότι υπάρχει μια διαδικασία που οδηγεί κάποια στιγμή, φαίνεται ότι θα οδηγήσει κάποια στιγμή σε διαλεύκανση του τι συνέβη. Επειδή δεν υπάρχει αυτό, έχουν επομιστεί αυτό το ρόλο. Συνεχίζουμε και κλείνουμε σιγά σιγά με αποσπάνοντα την ομιλία. Δεν παίξαμε θέατρο όπως άλλοι στο μάτι. Δεύτερη αναφορά στο παίξατε μάτι. Παίξατε θέατρο. Έχετε το υπουργικό συμβούλιο που κλέγανε. Έχετε ξεχάσει εκεί πέρα τις φωτογραφίες που είχε βγάλει ο Μενέλαος, ο Μυρίλας, που ήταν όλοι σαν κλαμμένα μήλα. Και μυδιά. Μήλα. Σαν κλαμμένο μήλο. Mm-hmm. Τέλος πάντων, ήταν σαν γελί εκεί πέρα όλοι, γιατί ήταν με τα μούτρα στο πάτωμα εκεί πέρα και φωτογραφίζονταν να έχουν στενοχώριες για τους θανάτους. Και πολύ λογικά, πάρα πολλοί κόσμος σκέφτηκε ότι δεν χρειάζεται να κλαίτε μπροστά στις κάμερες. Δεν χρειάζεται, συγκρατηθείτε μπροστά στις κάμερες. Κλάψτε ιδιωτικά σαν το Μητσοτάκι, είναι πιο τίμιο. Αυτό που ζητάει ο κόσμος από εσάς είναι να νιώσει ότι υπάρχει μια αντιμετώπιση που όντως στοχεύει στη διαλεύκανση και στην απόδοση δικαιοσύνης. Καμιά βουλευτική ασυλία δεν έχω για τα Τέμπη, να το πω τώρα από το πλήρες που την πλήρη αναφορά. Το θέμα των Τεμπών θα έπρεπε όλοι να γνωρίζουμε ότι πάγεται στο άρθρο 86 του τάγματος και είτε είμαι βουλευτής είτε δεν είμαι, δεν θα είχε καμία σημασία. Επιλέγετε να λέτε ψέματα. Αυτό, εντάξει. Το μεγαλύτερο μέρος της αντιπολίτευσης το διαχωρίζει. Πιάνεις τώρα, αυτό είναι επιχείρημα χειρανθρώπου. Πιάνεις κάποιους που λένε κατάργηση όλων των ασυλιών και λένε έχεις ασυλία και τα μπλέκεις λίγο μόνος σου. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε να έχει κάνει ήδη και να ήταν μια ευκαιρία εχθεσινή να κάνει αυτό που έκανε ο Χρήστος Πύρτζης. Υπάρχει παράγραφος 5 στο άρθρο 86 που λέει με δική του βούληση ή των συγγενών του να μπορεί ένας πρώην υπουργός να ζητήσει να ελεγχθεί. Αυτό το αίτημα έχει απέστειλε ο Χρήστος Πύρτζης, δεν το έκανε ο Κώστας Καραμαλής. Αυτό σημαίνει το δεν παρετούμε από την ασυλία μου. Σημαίνει πρώτον ότι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία του κόμματός μου μαθώνει και δεύτερον ότι εγώ δεν κάνω κάποια έξτρα ενέργεια. Οπότε μετά δεν γίνεται να επικαλείσαι το άρθρο του συντάγματος, το ίδιο άρθρο που επικαλείσαι, που πρέπει να αλλάξει. Λοιπόν, έχει αυτή την πρόβλεψη. Γράφει, αναφέρει επίσης, και είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί και εμάς μας αρέσει να εστιάζουμε στα θετικά. Μπορεί να σκοτώθηκαν 57 άτομα, αλλά λέει: όλοι γνωρίζετε τα έργα που προχώρησαν. Το μετρό Πειραιά, το ε65, επιτέλους ξεκίνησαν τόσα έργα, όπως και ο πατρόν πύργου. Ο πατρόν πύργου, Θάνο. Εντάξει, μπορεί να σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι, αλλά ο πατρόν πύργου, πού το βάζεις? Ναι. Αφού η προηγούμενη κυβέρνηση κάνει το έργο κομμάτι, αυτοί είμαστε εμείς και αυτοί είστε εσείς, αυτή είναι η πραγματικότητα, έχουμε μια παροδία αντιπολίτευση κτλ. Δεν θα παραδώσουμε τη χώρα στους θυρωρούς των συμφερόντων. Άσκησα τα καθήκοντά μου με εντυμότητα και ηθική, δεν έχω να κρύψω τίποτα. Σεβασμό στα θύματα της οικογένειας, χωρίς κραυγές. Όποιος έχει συγκεκριμένη κατηγορία εναντίον μας, ας τη φέρει εδώ χωρίς κραυγές. Είναι σαν τις μελέτες. Όποιος έχει μελέτες, να τις φέρει στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, είπαμε για τα χειροκροτήματα και να περάσουμε σιγά-σιγά στα χειροκροτήματα και στην αντίδραση του Άδων Γεωργιάδη. Είπε ότι τον χειροκρότησαν για το μέγεθος της συκοφαντίας και της λάσπης που έχει δεχθεί. Και πραγματικά, ωραίο είναι αυτό να έχεις ένα φίλο να σε υπερασπίζεται όπως ο Άδωνης. Δηλαδή, ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να κάνεις. Είναι πολύ σημαντικό. Πρόσωπο της ημέρας. Ξαναλέω. Ναι, δικαίως. Ξαναλέω ότι αυτός ο ηρωισμός του Γεωργιάδη θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι όντως αυτή τη στιγμή υπερασπίζεται ένα πρόσωπο που δεν είναι στα υψηλότερα ποσοστά της δημοφιλίας του, αλλά το κάνεις και με τις πλάτες της κυβέρνησης και του τύπου. Οπότε η αλήθεια είναι ότι φαίνεται λιγότερο ηρωικό αν σκεφτεί κανείς ότι το κάνεις με τις πλάτες όλης της συστημικής μηχανής και προπαγάνδας και διαχείρισης εξουσίας που σου λέει μπράβο προχώρα υπερασπίζω τα συμφέροντα του κράτους. Οπότε δεν είναι πια και τόσο ηρωικό όσο το εμφανίζει ο Άδωνης Γεωργιάδης που πάντοτε το λέει, λες και είναι το The Press Project, ξέρω εγώ, λέει ότι εμείς θα το πούμε και ας είναι μια φωνή περιθωριακή και ας είναι δύσκολο, λες κάτσε, άραξε, σιγά υπερασπίζεσαι ένα κυβερνητικό υπουργό για τις ευθύνες του σε ένα κρατικό έγκλημα. Εντάξει. Δεν τσεγκεβάρεψες ξαφνικά κιόλας να σε συγχαρούμε για την παρησία σου και το θάρρος σου όπως λες, γιατί πράγματι τα χειροκροτήματα καλά κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης και μας τα εξηγεί για ποιο λόγο έγιναν εκεί πέρα, γιατί όντως ρε παιδί μου είναι κάτι που δημιουργεί μια εικόνα προκλητική. Ναι, είναι επίδειξη δύναμης. Ναι. Επίδειξη δύναμης, πρόκληση, είναι πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή το ελάχιστο είναι κάπως θα μπορούσε πολιτικά να έχει αποφευχθεί. Δεν είναι ότι μαζεύτηκαν μόνοι τους όλοι οι βουλευτές στο σημείο της ομιλίας του κυρίου Καραμαλή. Πρέπει να υπήρξε μια κομματική γραμμή που λέει πάμε χειροκροτάμε. Δεν θέλω τώρα να φανεί ότι υπάρχουν ρήγματα, ότι κάποιος δεν θέλει να ταυτιστεί με όλο αυτό. Υπήρχαν και σχετικά παραπολιτικά άρθρα, δηλαδή και γκρίνια για κάποιους προσπαθούν να βγάλουν την πολιτική ουρά απ' έξω και να μην είναι τόσο στην υπεράσπιση του κόμματος στο έγκλημα των Τεμπών. Αυτά υπήρχαν και πέρσι, αν θυμάστε. Σε διάφορα μέσα δημοσιεύτηκαν ότι υπάρχουν παράπονα στη Νέα Δημοκρατία, λένε αυτές οι διαρροές, ότι κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα τραβάνε κουπί στην υπεράσπιση του εγκλήματος των Τεμπών. Τα βλέπουμε κιόλας. Άδωνος Γεωργιάδης, Μάκης Βορύδης. Και κάποιοι προτιμούν να έχουν μια πιο διακριτική στάση. Μπορώ να υποθέσω ότι ένας από αυτούς είναι ο Δένδιας, για παράδειγμα, που δεν έκανε και καμιά αναφορά στον Κώστα Καραμαλή στην ομιλία του. Αλλά ναι. Δεν θα σας λυπηθούμε κιόλας, ρε παιδιά. Εντάξει τώρα, κάνετε τη βρώμικη δουλειά, κάπως έτσι είναι η εξουσία. Μιλάς κατά των μεταναστών και μετά σου λέει το αφεντικό, ξέρεις κάτι, αυτή την εβδομάδα για λίγες μέρες θα μιλήσει υπέρ των μεταναστών. Μάλιστα, αφεντικό, υπέρ των μεταναστών. Να τους ασφαλίζουμε. Μιλάς τώρα κάθε μέρα παντού και για τα πάντα και σου λένε ότι ξέρεις αυτή την εβδομάδα πρέπει να υπερασπιστείς και τον υπουργό που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση από την κοινή γνώμη ότι τον βαρύνουν ευθύνες για τις οποίες δεν έχει λογοδοτήσει. Μάλιστα, αφεντικό. Εντάξει τώρα, δεν θα σας λυπηθούμε κιόλας γι' αυτό. Δεν είναι, τι να κάνουμε. Είναι λίγο βρώμικη δουλειά η πολιτική. Ο Άδωνος Γεωργιάδης αυτό κανέβριζε τη ζωή Κωνσταντοπούλου εκεί πέρα. Κοροϊδεύε τον Κασελάκη για την κοκορομαχία. Αυτό που λέγαμε κι εμείς ότι δεν είναι καλό να την ονομάζεις κοκορομαχία με δεδομένο ότι ως κοινοβουλευτικό κόμμα θα συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία και θα την στηρίξεις. Και υπήρχε και τώρα ένα επιχείρημα εκεί πέρα το οποίο απλώς είναι πολιτικά βολικό, οπότε τους τσουβαλιάζεις όλους μαζί και λες ότι όλοι αυτοί είναι στην πραγματικότητα πλοκάμια των οικονομικών συμφερόντων εκεί και τα έχουν κάνει πλακάκια μεταξύ τους για να υπηρετήσουν οικονομικά συμφέροντα. Τώρα, άμα το λες αυτό και είσαι υπουργός της Νέας Δημοκρατίας... Εντάξει, φάση με τα οικονομικά συμφέροντα είναι τεστ IQ. Έτσι, τα οικονομικά συμφέροντα πολεμάνε τη Νέα Δημοκρατία. Okay. Όχι. Μπορεί να πεις άλλα πράγματα, αλλά όχι. Ναι. Δεν είναι και γάμος γκέι να ζορίζονται. Έναν εγκληματία υπερασπίζονται. Αυτό είναι εύκολο. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Ότι πραγματικά το πότε ζορίζεται ένας βουλευτής, πότε ξαφνικά ζορίζεται η συνείδησή του, είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το προβλέψουμε. Να ευχηθούμε στο Μιλτιάδη που έχει συνέντευξη για δουλειά. Μιλτιάδη, πήγαινε εκεί πέρα και πες τους από ό,τι δίνεται τα διπλάσια και άμα θέλω έρχομαι. Έτσι, οι συνεντεύξεις θέλουν αυτοπεποίθηση. Και όποιος έχει πρόβλημα να πάρει τηλέφωνο στο πρέσ. Θα δώσουμε συστατική επιστολή. Εμείς θα πούμε ακούει φάρμα. Λοιπόν, να πούμε ότι μια που γίνεται τώρα και έγινε και στην Ολομέλεια η συζήτηση για το άρθρο 86, κάναμε και κάποια σχόλια χθες για την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση του κόμματος Κόσμος, όπου δύο συνταγματολόγοι εξηγούσαν για το πώς μπορεί να αναθεωρηθεί το άρθρο 86 και να αποσυνδεθεί η ποινική ευθύνη των υπουργών από τη Βουλή. Θα βγει σε λίγη ώρα μετά την εκπομπή το άρθρο μου για το θέμα με τις εισηγήσεις του κ. Κοντιάδη και του κ. Σωτηρέλη που το εξηγούν και τις δηλώσεις του γραμματέα του Κόσμου, του Πέτρου Κόκαλη. Χθες έγινε και μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση από τη Νέα Αριστερά με τίτλο «Συγκάλυψη τέλος, να νικήσει το δίκιο». Μίλησαν άνθρωποι που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας για υποθέσεις, για παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους, για δολοφονίες συγγενών τους σε μία περίπτωση, για υποθέσεις που απασχολούν τη δημοσιότητα όπως το trafficking, για δικαστικές υποθέσεις. Συγκεκριμένα μίλησε ο Γιάννης Σαμπάνης, ο πατέρας του δολοφονημένου αστυνομικού Νίκου Σαμπάνη, η Δήμητρα Κεραμιδά, πολιτική αγωγή υπόθεση trafficking Ηλιούπολης, η Κατερίνα Παπα-Νικολάου, την έχουμε φιλοξενήσει, πρώην μέλος της ΑΔΑΕ, καθηγήτρια δημοσίου δικαίου, και ο Δημήτρης Συνδαρές, σκηνοθέτης που είχαν πουκάρει τα ΕΚΑΜ στο σπίτι του και τον είχαν δέσει χειροπόδαρα. Μίλησαν και άλλοι που δεν αναφέρονταν στην αφίσα της εκδήλωσης. Μίλησε ο δικηγόρος των θυμάτων του Predator, που είπε ότι ουσιαστικά 4 χρόνια μετά την πρώτη προσφυγή του Θανάση Κουκάκη για τις παρακολουθήσεις δεν έχει κληθεί κανένας ύποπτος από τη δικαιοσύνη. Και μίλησε και ο πρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, που έβαλε το κομμάτι των επαναπροωθήσεων και του ναυαγίου της Πύλου. Το έχουμε σηκώσει και στο κανάλι, μια που είναι η συζήτηση για την πρόταση Μοφής. Την ώρα που μιλούσε ο Κώστας Καραμαλής στη Βουλή και που οι βουλευτές της Νουδού καταχειροκροτούσαν τον πρώην υπουργό, στην εκδήλωση στην Τεχνόπολη έπαιρνε το λόγο, όλο τυχαίως δεν ήταν κάτι σχεδιασμένο, ο Βαγγέλης Βλάχος. Είναι ο αδελφός του Βάιου Βλάχου, ενός από τα 57 θύματα των Τεμπών. Ήταν μία τοποθέτηση που σε λίγα λεπτά, 8 με 9 λεπτά κράτησε η τοποθέτησή του, πάρα πολύ στοιχειοθετημένα και συνοπτικά, έβαλε με έναν τρόπο το ζήτημα. Δήλωσε, τόνισε ότι διακρίνει τρία επίπεδα, τρία διαφορετικά επίπεδα συγκάλυψης, το κυριολεκτικό με τον μπάζωμα, το πολιτικό με τις κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες που λειτουργούν ως στρατός της κυβέρνησης και όλο αυτό το πράγμα που βλέπουμε στην εξεταστική, και το επικοινωνιακό. Έχουμε σηκώσει την πλήρη τοποθέτησή του. Εδώ ένα απόσπασμα στο επικοινωνιακό κομμάτι, το πώς το περιέγραψε. Η δεύτερη συγκάλυψη που βλέπω είναι επικοινωνιακή. Ήδη από τις πρώτες μέρες μετά από το δυστύχημα, ο επικοινωνιακός μηχανισμός τέθηκε σε λειτουργία προκειμένου να στρέψουν την προσοχή οπουδήποτε αλλού πέρα από τις ευθύνες της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Σε αυτή τη συγκάλυψη χρησιμοποιήθηκαν όλα τα μέσα, από μονταζιέρες μέχρι επικοινωνιακή διαχείριση, κανάλια, εφημερίδες, social media, στρατιές επώνυμων και ανώνυμων trolls, απειλές σε συγγενείς θυμάτων και φυσικά πάρα πολλά χρήματα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι το πρώτο διάστημα μετά από το δυστύχημα δεν είχα μπορέσει να κοιμηθώ, όχι μόνο λόγω του σοκ, αλλά και γιατί οι δημοσιογράφοι ζητούσαν συνεχώς την παρουσία μας για συνεντεύξεις. Εγώ, λόγω της διαφοράς ώρας εδώ στην Αργεντινή, έπρεπε να σηκωθώ τα χαράματα για τις πρώτες πρωινές εκπομπές. Και το έκανα γιατί θεωρούσα ότι έπρεπε να το κάνω, να συνεχίσουμε να μιλάμε από την πρώτη στιγμή για το έγκλημα που είχε συμβεί στα Τέμπη. Στα μέσα Απριλίου όμως προκηρύχθηκαν οι εκλογές και με μία μέρα διαφορά δίνεται ένα νέο πακέτο χρημάτων στα συστημικά μέσα. Από εκείνη τη μέρα και μετά δεν με κάλεσαν ξανά στα συστημικά μέσα, στα συστημικά κανάλια, και εκεί εξαφανίστηκε η λέξη Τέμπη από την καθημερινότητα. Τη στιγμή που εξαφανίζεται η λέξη Τέμπη από την καθημερινότητα, καταλαβαίνουμε ακριβώς πώς γίνεται η συγκάλυψη με τρόπους που δεν είναι τόσο ορατοί όσο τον μπάζωμα. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές και διαφορετικές μέθοδοι για να μπορέσεις να παραμερίσεις ένα θέμα πάρα πολύ ενοχλητικό, και ένας από τους τρόπους είναι αυτός που περιγράφει, αυτός ο συγγενής θύματος, που λέει ότι μέχρι ένα σημείο του ζητούσαν συνεχώς να μιλήσει και από κάποια στιγμή αυτό εξαφανίζεται. Αν μπορούμε να ξαναδούμε λίγο το σχόλιο, γράφεται: είναι έγκλημα να απαιτούμε δικαιοσύνη. Νομίζω ότι το να διαβάζουμε μεγάλη πίεση της κοινής γνώμης είναι λίγο ψευδαίσθηση σε επίπεδο καθημερινότητας. Ανήκω σε αυτούς που προσπαθούν να μην έχουν ποτέ τέτοιου τύπου και να μην καλλιεργούν τέτοιου τύπου ψευδαισθήσεις ότι η επίδρασή μας είναι μεγαλύτερη από αυτήν που όντως είναι. Δεν το πιστεύω αυτό καθόλου, και γι' αυτό όταν λέω κάτι μπορεί να κάνω λάθος, αλλά τουλάχιστον είναι η ακριβής πεποίθησή μου. Στην προκειμένη περίπτωση μην ξεχνάμε ότι ακόμη και όταν δεν εμφανίζονται σε κεντρικά μέσα οι συγγενείς, όπου μιλήσει η Καριστιανού γίνεται viral. Και έχουμε εκατοντάδες χιλιά, κοντεύουμε τώρα το 1,5 εκατομμύριο υπογραφές, το οποίο είναι υπολογίσιμος παράγοντας για την διαμόρφωση πολιτικής. Μην το υποτιμάτε. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, ξαναλέω εγώ, όπως ας πούμε και με τις φοιτητικές κινητοποιήσεις, όταν κάπου νιώθω ότι αυτό το πράγμα έχει ένα όριο και είναι μέχρι εδώ, και να μην το παρουσιάζουμε ως κάτι περισσότερο από αυτό που είναι, μπορεί να είναι πολύ σημαντικό αυτό που είναι, αλλά δεν έχουμε λόγο να αυτοκολακευόμαστε και να αυτοεξαπατώμαστε παρουσιάζοντας το για κάτι άλλο. Στην προκειμένη περίπτωση, νομίζω, Θάνο, και εσύ συμφωνείς με αυτό, ότι υπάρχει πίεση και υπάρχει διάχυτη αίσθηση ότι δεν πάμε, ότι δεν αποδίδεται δικαιοσύνη. Γι' αυτό και είναι μια έκρηξη στα social media κάθε εμφάνιση κάποιον από τους συγγενείς. Ναι, δεν έχει τις μαζικές διαδηλώσεις. Υπάρχει κάλεσμα για σήμερα, να σημειώσω. Υπάρχει κάλεσμα για σήμερα έξω από τη Βουλή. Δεν έχει τις μαζικές διαδηλώσεις για αυτό το διάστημα. Δηλαδή, υπήρχε και την ημέρα του ενός έτους. Δεν είναι ότι ξαφνικά έχει ξεφουσκώσει το δρόμο το θέμα. 28 Φεβρουαρίου, που ήταν και μεγάλη απεργία, ήταν πάρα πολύ κόσμο στους δρόμους. Δεν το έχει αυτό, αλλά έχει μια διάχυτη δυσαρέσκεια. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω τώρα, ποιο συνέστημα καλύπτει καλύτερα τον καθέναν. Οργή, απογοήτευση, αίσθηση συγκάλυψης, είναι πάρα πολλά πράγματα. Και υπάρχει και ένας πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος, τον οποίο τον τονίσουν πάρα πολύ όλοι. Ότι αν μπει στη λογική ότι εντάξει, τίποτα δεν αλλάζει, όλοι οι ίδιοι είναι, πολιτικοί, οι 300, π.χ. είδα και ένα άρθρο η Μαρία Καρσιανού απέναντι στους 300 της Βουλής. Και όλο αυτό το αίσθημα στρώνει στο δρόμο στην ακροδεξιά. Και καλό θα είναι, και όσοι αρθρώνουν και λόγω αριστερά της Νέας Δημοκρατίας, να προσέχουν με, το, με όλα αυτά, με τον αντιπολιτικό λόγο. Κύριος Πασισύριζα αυτό. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος ότι αυτή έτσι, εσωτερικευμένη οργή και απογοήτευση από το πολιτικό σύστημα να διοχετευτεί στην ακροδεξιά. Από εκεί πέρα φαίνεται, μετράτε ότι υπάρχει. Τώρα, αν είχαμε εκλογές, το πώς θα μετρούσε στην τελική ψήφο, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Πέσαμε όλες οι εκτιμήσεις, όλες όμως και των νεοδημοκρατών ας πούμε, πήγανε λάθος την προηγούμενη φορά. Για αυτό που λέει ο κύριος Βλάχος, δεν λέει ο άνθρωπος, εμένα με καλούσαν, μετά σταμάτησαν να με καλούν. Είχε όντως βγει τον Απρίλιο ένα κονδύλι ακόμα κάποιων εκατομμυρίων στα ΜΜΕ τότε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, που τους κάλυψε τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν στο Ταμείο των Δημοσιογράφων, τον ΕΔΟΕΑΠ. Στη συνέχεια μετά από αυτό υπολογίστηκε, νομίζω Οκτώβριο-Νοέμβριο έγινε αυτό το πράγμα, υπολογίστηκε για κάθε κανάλι το πόσα δίνει στο Ταμείο των Δημοσιογράφων, πόσο είναι αυτή η εισφορά για τους εργαζόμενους, και η κυβέρνηση κάλυψε, νομίζω πήρε κάθε μεγάλο κανάλι κανένα εκατομμύριο. Αυτό λέει, πέρα από τα υπόλοιπα περί τρόλς και σιωπής το διάστημα των εκλογών. Γενικότερα, και πρέπει να πάμε και σε μια συνέντευξη για το θέμα της Εγνατίας. Την εκδήλωση, επειδή ρωτήσατε, μπορείτε να την παρακολουθήσετε. Είναι και στο press, είναι στο σχετικό άρθρο με την παρέμβαση του κ. Βλάχου. Θα βγουν και οι υπόλοιπες παρεμβάσεις, δηλαδή το ετοιμάζουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Ναι, Θάνο, σε αυτό να πούμε ότι την υπόθεση αυτή, το με καλούσαν και μετά δεν με καλούσαν, δηλαδή ξαφνικά έπεσε σιωπητήριο και δεν μας βγάζαν να μιλήσουμε και έπαψε να ακούγεται η λέξη Τέμπη, αυτή είναι μία από τις εκδοχές της συγκάλυψης και περιγράφει, και θα το βρείτε και στο άρθρο, η πρώτη συγκάλυψη είναι κυριολεκτική και αφορά το μπάζωμα, η δεύτερη είναι επικοινωνιακή και αφορά αυτό που ακούσατε σε αυτό το απόσπασμα, και η τρίτη είναι πολιτική, όπου περιγράφει ο άνθρωπος ότι όταν έχεις το 40% που λέμε, αυτό μεταφράζεται σε πλειοψηφία και άρα κυριαρχία στην αρμόδια επιτροπή και άρα στη δυνατότητα να συντάσσεις ένα απόρισμα το οποίο να υπηρετεί απολύτως το κυβερνητικό αφήγημα, μερικές φορές και σε πείσμα των ελάχιστων στοιχείων που μπόρεσαν να συγκεντρωθούν από την Επιτροπή και με πολλές ανακρίβειες. Αυτά. Ναι. Στο σχετικό άρθρο θα δείτε όλη την εκδήλωση. Έχει ανέβει στα κανάλια του Προέδρου της Νέας Αριστεράς, του Αλέξη Χαρίτση. Στο απόσπασμα που έχουμε ανεβάσει εμείς υπάρχει και ένα link. Μια πολύ ωραία εκδήλωση. Το κεντρικό μήνυμα ήταν η συγκάλυψη, ήταν υποθέσεις κράτους δικαίου που δεν καταλήγουν σε δικαιοσύνη, μόλον ότι φαίνονται κάπως άσχετες μεταξύ τους σε πρώτη φάση. Αλλά άμα τα συνδέσεις ελάχιστα, δεν είναι να κάνεις και καμιά φοβερή ανάλυση. Είναι κρατική αυθαιρεσία, είναι δικαιοσύνη που δεν ερευνά όπως θα έπρεπε το θέμα και είναι υποθέσεις που μένουν άλυτες. Μίλησαν οι άνθρωποι που προανέφερα. Επιγραμματικά, μία πρόταση για τον καθένα κάτι που ξεχώρισα. Ο Γιάννης Σαμπάνης περιέγραφε το πώς τον καλούσαν οι αστυνομικοί για να δει το παιδί του πρώτα στο τμήμα, στο Χ τμήμα και μετά στη Γαδά και δεν του ανέφεραν το πώς έχει πεθάνει, πώς έχει δολοφονηθεί και μετά την έξοδο από τη Γαδά εκείνες τις πρώτες ώρες όταν το έμαθε. Η Δήμητρα Κεραμιδά, η δικηγόρος στην υπόθεση του trafficking, είπε κάτι το οποίο το έχουμε πει και στη Φάρμα και το θεωρώ πολύ σημαντικό, ότι η δικαιοσύνη όταν αναλαμβάνει μια υπόθεση, τέτοια υπόθεση, δεν ενδιαφέρεται να κάνει το ένα βήμα παραπέρα, γιατί όπως είπε η δικηγόρος, φοβάται τι θα βρει. Δηλαδή, αναφέροντας και το παράδειγμα της Μαρίνας που υπάρχει σε τρεις διαφορετικές υποθέσεις, Greek Mafia, Κολωνός και Ηλιούπολη, και δεν έγινε το ένα βήμα, ξέρεις, να καλέσει και άλλους υπόπτους να δεις αν διευρύνεται το θέμα και αν καταλήγει κάπου, λέω που καταλήγει, αν καταλήγει κάπου σε κάτι ευρύτερο. Η Κατερίνα Παπανικολάου τη χαρακτηρίζει κάποια στιγμή, νομίζω ήταν η κυρία Χριστίδη, τις πρωταγωνίστριες των υποκλοπών, και λέει πολύ απλά, γυναίκα, εγώ κάνω τη δουλειά μου ως δημόσιος λειτουργός. Και ότι όλο το θεσμικό κομμάτι, οι νόμοι, οι προβλέψεις για ένα σκάνδαλο υποκλοπών υπήρχαν, οπότε δεν εφαρμόστηκαν. Και ο κύριος Συνδαρές περιέγραφε το πώς μπούκαραν ξαφνικά οι αστυνομικοί στο σπίτι του και έκλεισε εμένα ότι δεν είναι δικαίωση για μένα, και είναι το επιχείρημα του Κωνσταντίνου. Δεν είναι δικαίωση να αθώνεται ο αθώος, λέγοντας ότι ότι οι αστυνομικοί δεν κλήθηκαν ποτέ, δεν πήγαν ποτέ κατηγορούμενοι. Οι αστυνομικοί που μπούκαναν στο σπίτι της οικογένειας, βρίζαν τους, δέρναν κλπ. Αρχιοθετήθηκε. Και ψευδός ο Χρυσοχοίδης είπε ότι αθωώθηκαν. Εντάξει, ναι. Είναι το επιχείρημα του πάλι καλά. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε, να κάνουμε μια μικρή διακοπή για να επιστρέψουμε με τον καλεσμένο μας για το θέμα της Εγνατίας Οδού. Γιατί νομίζω ότι όλοι ανησυχείτε ότι πληρώνετε πάρα πολύ λίγα στα διόδια. Μην ανησυχείτε, είμαστε έτοιμοι να το διορθώσουμε αυτό το λάθος. 2,5 φορές απάνω και θα είστε όλοι ικανοποιημένοι. Επιστρέψαμε. Αύριο Παρασκευή 29 Μαρτίου υπογράφεται η σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, ενός αυτοκινητόδρομου πάρα πολύ μεγάλου που βρίσκεται στα βόρεια της χώρας και θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Η κοινοπραξία που παίρνει το έργο είναι μέσα η εταιρεία Τέρνα. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, στη σύνδεση, τον κύριο Γιώργο Γοδέβενο, που είναι μέλος των εργαζομένων μέλος του ΔΟΣΟΥ, των εργαζομένων της Εγνατίας Οδού, για να μας εξηγήσει όλο το ζήτημα. Για ποιο λόγο είστε αντίθετοι με την παραχώρηση, και εδώ που τα λέμε δεν είστε απλώς αντίθετοι, λέτε ότι είναι έγκλημα εναντίον του δημοσίου συμφέροντος και τεκμηριωμένο λεπτομερώς έγκλημα εναντίον του δημοσίου συμφέροντος. Θέλετε να μας πείτε λιγάκι τι δεν σας αρέσει, τι πάει στραβά δηλαδή με αυτή την ρύθμιση. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε. Βασικά, η διαδικασία αυτή ξεκινήσει λίγο παλιά από το μεσοπρόθεσμο, το 2011. Τώρα πέφτουν υπογραφές σε ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Μιλάμε για ένα πάγιο που δαπανήθηκαν 7 δις από δημόσιο χρήμα, είτε αυτό αφορά το ελληνικό δημόσιο είτε τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Αποκλειστικά με δημόσιο χρήμα έχει κατασκευαστεί. Μιλάμε για 1000 χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομου, τα 660 είναι ο κύριος άξονας, είναι και 3 κάθετοι άξονες. Και οι εργαζόμενοι από την αρχή διαφωνούσαν με τη διαδικασία της παραχώρησης, γιατί γνωρίζουμε από τα μέσα ότι όλη αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει, έχει γίνει μια υποδομή, έχει αλλάξει όλο το χάρτη της Βορείου Ελλάδος σε σχέση με την υποδομή και την ασφάλεια της μετακίνησης και την ταχύτητα. Και ξέραμε πολύ καλά προς τα πού θα πάει αυτή η διαδικασία. Προς τα πού θα πάει? Σε συγκεκριμένους μεγάλο εργολάβους. Η διαδικασία ήταν όπως και όλες οι διαδικασίες του ΤΑΙΠΕΔ. Είχαμε τη χαρά να μάθουμε από τα μέσα, με την έννοια να δούμε από κοντά πώς εκποιούται η δημόσια περιουσία υπό καθεστώς ΤΑΙΠΕΔ. Επειδή εμείς γνωρίζουμε από διαδικασίες δημοπράτησης, μελετών, ανάθεσης έργων, γιατί όλα αυτά τα χρόνια η Εγνατίαδος ανέθετε τα έργα και για την κατασκευή αλλά και για τη συντήρηση με τη διαδικασία των δημοσίων έργων. Οπότε ξέρουμε πώς είναι οι διαδικασίες αυτές. Παρ' όλα αυτά, το ΤΑΙΠΕΔ ξεπερνάει κάθε προσδοκία αδιαφάνειας. Να καταλάβετε ότι εκπεί ένα πάγιο των 7 δις, βγάζοντας μια αρχική διακήρυξη που έμοιαζε με τουριστικό οδηγό που περνάει η Εγνατία και καλούσε κάποιους που είχαν τα κριτήρια, τα οποία κριτήρια ομολογουμένως θα έχει ακόμα και η ίδια Εγνατίαδος να κατέβει και μπορούσε να κατέβει η ίδια Εγνατίαδος ως εταιρεία του Δημοσίου να πάρει την παραχώρηση. Προφανώς δεν το άφησαν οι κυβερνήσεις να γίνει. Προβλεπόταν ο αποκλεισμός αυτός, σε κάποιες περιπτώσεις προβλέπεται. Απλώς δεν κατέβηκε. Ναι, όχι, το είχαν ξεχάσει να το αποκλείσουν. Εμείς στο σωματείο πήγαμε και ρωτήσαμε αν εμείς σαν επενδυτές φέρουμε την Εγνατία, μπορούμε να κατεβούμε. Μας απάντησε το ΤΑΙΠΕΔ ότι μπορείτε, αλλά προφανώς με ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών της εποχής εκείνης να μην μας αφήσει να κατεβούμε. Για πότε λέμε? Για το 2016-17. Okay. Προφανώς ξεκίνησαν αρκετοί όμιλοι υποψήφοι. Στην αρχή καταλήξαν να συμμετέχουν σε διαδικασία 7 κοινοπραξίες με όλες τις διαδικασίες και τις μεταξύ τους ή τέλος πάντων έτσι πως έχει γίνει η αγορά των εργολάβων με αναδιανομές κεφαλαίων και τα γνωστά, φτάσαν να δώσουν προσφορά μόνο 2 από τους 9. Σε όλη αυτή τη διαδικασία υπήρχε δεν ήθελαν, είναι ένα κερδοφόρο, μια κερδοφόρα δημόσια περιουσία, είναι ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα είναι πόσο μεγάλες αλλαγές στα μετοχικά κεφάλαια των εργολάβων άλλαξαν λίγο πριν τις προσφορές της Εγνατίας και εκεί θα δείχνει το ενδιαφέρον γι' αυτό που λέτε. Δηλαδή, γύρω από την παραχώρηση της Εγνατίας αλλάξαν μετοχές σε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες σε μερικές εβδομάδες. Με βασικούς μετόχους να είναι και σε 2 εταιρείες και οι 2 να είναι υποψήφοι και ξαφνικά να κατεβαίνει μόνο ένας από τους 2, γιατί προφανώς αν κατεβαίναν 2 θα είχαν βασικό μέτοχο συγκεκριμένη εταιρεία. Οπότε προφανώς υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο κέρδους, αλλά το καρτέλ των κατασκευαστικών εταιριών άφησε να κατεβούν μόνο 2 επί της ουσίας προσφορές. Γιατί το λέτε καρτέλ, να το εξηγήσουμε ακριβώς γιατί το λέμε, γιατί είναι θα μου πείτε, αλλά να εξηγήσουμε. Αυτή είναι προσωπική μου γνώμη προφανώς, αλλά είναι προφανές ότι όταν ο κλάδος έχουν μείνει μια χούφτα εταιρείες και τα ποσοστά εκτόσεων από 50-60% έχουν φτάσει στα 2% και όλη αυτή η διαδικασία των εργολαβιών έχουν μετατρέψει το κόστος των δημοσίων έργων, έχει φτάσει στο 0 έκπτωση, ξέρω εγώ, κάπου δεν βλέπω ανταγωνισμός. Έχει φτάσει στο 0. Να μείνουμε λίγο σε αυτό και μετά θα ήθελα να το πάρουμε για λίγο από την αρχή. Και αυτό έχει σημασία να το πούμε, γιατί ενώ οι εκτόσεις στα δημόσια έργα ήταν γύρω στο 50-60%, η πρόβλεψη του ΤΑΙΠΕΔ μέσα στη σύμβαση παραχώρησης, στην κρυφή σύμβαση παραχώρησης, είναι 12%. Δηλαδή η έκπτωση για τα έργα που προβλέπει ότι θα κάνει ο παραχωρησιούχος, όσα είναι αυτά, είναι 12% η έκπτωση. Δηλαδή θα κοστίζουν πιο ακριβά τα έργα που θα δίνει ο παραχωρησιούχος σε άλλες κατασκευαστικές εταιρείες, τα οποία θα κάνουν αυτά τα μικρότερα έργα συντήρησης, σε υποεργολάβους, να το πω έτσι. Ναι, συνήθως η υπεργολάβη είναι ο ίδιος ο παραχωρησιούχος, ο οποίος έχει τον κατασκευαστικό του βραχίωνα και αυτός κάνει, εκτελεί τα έργα. Ναι, συμβαίνει και αυτό. Στην αναζήτηση που είχαμε κάνει, γιατί κάναμε μια μελέτη που κατά καιρού την έχετε αναφέρει στις εκπομπές σας, στην αναζήτηση που κάναμε για το τι έχει γίνει και στις υπόλοιπες παραχωρήσεις που είναι ενεργές, γιατί μόνο η Εγνατίαδος είχε παραμείνει μέχρι αύριο μάλλον δημόσιος δρόμος, διαπιστώσαμε ότι η συμβάση παραχώρησης είναι ένας τρόπος χρηματοδότησης των κατασκευαστών. Δηλαδή δανείζεται ο παραχωρησιούχος και μεταφέρει κεφάλαια στο κατασκευαστικό του βραχείου ως ανάθεση έργου που ανέφερατε πριν για την ανάγκη της παραχώρησης. Δηλαδή, ουσιαστικά λειτουργεί ως δεξαμενή χρηματοδότηση των κατασκευαστικών εταιρεών. Και αυτό είναι τραπεζικός δανεισμός, εννοείς? Ναι. Δανείζεται ο παραχωρησούχος, ενώ δεν χρειάζεται για μελλοντικές εργασίες που είναι να κάνει, τις οποίες μεταφέρει στο κατασκευαστικό του βραχείου για να μπορεί να χρηματοδοτήσει τον κατασκευαστή. Διαπιστώσαμε αυτό στην έρευνα που κάναμε εμείς για τους συσσολογισμούς που διαβάζαμε όταν κάναμε τις μελέτες των υπόλοιπων παραχωρήσεων, για να κρίνουμε και για τη δικιά μας παραχώρηση θα γίνει. Ναι. Είπατε μέχρι αύριο, ε? Αύριο στις 4 ώρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση, το έχει ανακοινώσει για σήμερα βέβαια, αλλά δεν πρόλαβε να βγάλει την ΚΙΑ για την αύξηση των διοδίων, που είναι υποχρέωση από τη σύμβαση παραχώρησης, να αυξήσει τα διόδια από 3 λεπτά το χιλιόμετρο σε 4, για να υπογράψει με το υποψήφιο σχήμα παραχώρησης. Δεν θα μείνουμε στα 4 όμως, ε? Όχι, 4 είναι για να υπογράψουμε. Θα πάμε στα 7,5. Μόλις αναλάβει, θα γίνει κύρωση στη Βουλή και μόλις αναλάβει από το δημόσιο παραχωρησιούχος, θα καταργηθούν όλες οι απαλλαγές που υπάρχουν σήμερα σε τοπικούς χρήστες και σε ανέργους και θα πάει στα 5, μόλις αναλάβει. Και εντός 3 χρόνων που θα τελειώσει το κατασκευαστικό και κομμάτι αυτά που προβλέπονται ως βελτιώσεις της οδού, θα πάει στο 6,5, αλλά με την αριθμοποίηση από την προσφορά. Και αν λάβουμε υπόψη αυτό που έχει γίνει από την προσφορά μέχρι τότε, θα είναι πάνω από 7,5. Βλέπω και σε ένα έτσι θετικό άρθρο για την διαδικασία της παραχώρησης, ότι αξίζει να σημειωθεί, γράφεται, ότι στους υπόλοιπους αυτοκινητοδρόμους με διόδια η χρέωση είναι 0,067 λεπτά ανά χιλιόμετρο και εξηγεί μετά τις αυξήσεις. Οπότε ένα επιχείρημα που μπαίνει στη δημόσια σφαίρα είναι ότι είναι πιο ακριβά στους υπόλοιπους αυτοκινητόδρομους που τις έχουν ιδιώτες, σε αντίθεση με την Εγνατία που είναι δημόσιο ακόμα. Οπότε θα πάει στο κανονικό επίπεδο που πρέπει να πάει. Γιατί η αγορά. Μα προφανώς το πρόβλημα της ύπαρξης της Εγνατίας είναι αυτό, ότι δημιουργεί ένα πλαίσιο το οποίο χαλάει το καρτέλ που λέγαμε πριν. Όλες οι παραχωρήσεις έχουν το ίδιο κόμιστρο. Αποκαλύπτει ότι μας κλέβουν, δηλαδή, αυτό λέμε τώρα. Μην το πείτε εσείς, το λέω εγώ, αλλά είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει δημιουργηθεί με χρήματα του. Έχει κατασκευαστεί με χρήματα του δημοσίου και λειτουργεί με τα 3 λεπτά το χιλιόμετρο και τον παίρνει ο ιδιώτης για να πάει στα 7 και στα 7,5. Εσύ αν τον αφήσεις αυτό να υπάρχει εκεί πέρα, λες ότι αυτό γίνεται έτσι. Υπάρχει ένα ζωντανό πρότυπο, ένα παράδειγμα εκεί πέρα ότι αυτό γίνεται, και όταν δεν γίνεται είναι επειδή παραχωρείς αυτό το τεράστιο ποσοστό κέρδους στο καρτέλ που περιγράψατε πριν. Στην πραγματικότητα, αυτό που αποδείξαμε και με τη μελέτη που κάναμε είναι ότι, και φαίνεται και στους συλλογισμούς της εταιρείας, είναι ότι υπάρχει δυνατότητα και κάτω από τα 3 λεπτά να συντηρηθεί ο δρόμος. Δηλαδή, δεν είναι τα 3 λεπτά, το οποίο είναι ένα ποσό που είναι αυθαίρετο. Δεν υπάρχει κάποιος που το έβαλε. Έβαλε 3 λεπτά, δεν το μελέτησε κάποιος. Έβαλε 3 λεπτά και προκύπτει ότι το κόστος λειτουργίας και συντήρησης αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού είναι μικρότερο. Επίσης, δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι οι αυτοκινητόδρομοι. Πόσο μικρότερο? Αυτό που είχαμε υπολογίσει εμείς με τις τιμές της εποχής που κάναμε τη μελέτη το 2020 είναι 0,015 το μισό. Το χιλιόμετρο, το μισό. Ναι, ναι. Δηλαδή ένα χιλιόμετρο υπάρχει. Δεν είναι μικρή η απόκληση, ναι. Τώρα. Είναι, δηλαδή, αυτό που έχουμε τώρα ήδη είναι διπλάσιο. Και πάμε, ναι, να το κάνουμε 2,5 φορές. Ναι, αλλά τώρα θα πει κάποιος, τα κέρδη πάνε στο δημόσιο, συγκεκριμένα πάνε στο ΤΑΙΠΕΔ. Το οποίο εξυπηρετεί το χρέος. Και αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με αυτό που υπολογίζετε εσείς, κύριε Γοδεύενε, εντός 30 ετών με 35, διορθώστε με όπου κρίνετε, τα κέρδη θα είναι στα 3 δισεκατομμύρια, αν παραμείνει στο δημόσιο. Αν έμενε με τα 3 λεπτά το χιλιόμετρο, ναι, θα ήταν 3 δισεκατομμύρια. Αν λάβουμε υπόψη τις αυξήσεις που περιγράφει η σύμβαση παραχώρησης, που αυτό θα εφαρμοστεί, θα είναι κοντά στα 6 και δις τα χρήματα που θα είχαν όφελος στο δημόσιο αν το κράταγε υπό δημόσιο έλεγχο. Που σημαίνει ότι αυτή η αναγωγή γίνεται με σημερινό δανεισμό τα 6,5 που θα έπαιρνες σε 35 ετία. Και αυτή την αναγωγή έχουν κάνει για να πάρουν το σημερινό τίμημα, το οποίο έχει και ένα ενδιαφέρον ότι από την ημέρα που ανακοινώθηκε που η μελέτη μας έχει υπολογίσει το 1,5 και ήταν κάτω από το 1,5. Δηλαδή η μελέτη του συλλόγου ήταν πολύ ακριβής σε σχέση με τα νούμερα που προέκυψαν, παρόλο που η κυβέρνηση έλεγε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Το 1,4463 που ανακοινώθηκαν στον τύπο, γιατί όπως ξέρετε δεν γνωρίζουμε επίσημα το τίμημα, το μαθαίνουμε από δημοσιεύματα, από διαρροές του ΤΕΙΠΕΔ. Δεν υπάρχει κάποια πλατφόρμα που λέει ότι ο πλειοδότης, πώς είναι στις υπόλοιπες συμβάσεις, ότι έδωσε τέτοιο ποσοστό, ότι πήρε τέτοιο ποσοστό, ότι δεν το γνωρίζουμε. Είναι μόνο ό,τι έχει ανακοινώσει το ΤΕΙΠΕΔ μέσω διαρροών. Είναι 1,4 δισεκατομμύρια. 1,423. Και ξαφνικά μάθαμε ότι λόγω της αλλαγής του τιμαρίθμου θα μειώθηκε το τίμημα, δηλαδή στο ελεκτικό συνέδριο που πήγε να ελέγξει το σχέδιο σύμβασης, είναι μειωμένο κατά 170 εκατομμύρια ήδη το τίμημα πριν την υπογραφή της σύμβασης. Άρα παίρνουμε, δίνουμε ένα κερδοφόρο αυτοκινητόδρομο που μπορεί να δώσει, ίσως που θα έδινε σύμφωνα με μελέτη που είναι υπογεγραμμένη από οικονομολόγους που εξέτασαν τα στοιχεία τα οποία εσείς δίνετε. Αντί να πάρουμε σε βάθος χρόνου 3 δισεκατομμύρια, λίγο λιγότερα, λίγο παραπάνω και να υπάρχει... Αντί να πάρουμε 6. Με την αύξηση των διοδίων 6. Ναι, γιατί ναι. Θα γίνει αύξηση. Δηλαδή αυτός έδωσε ένα τιμήμα για τα διόδια. Ναι, αλλά έστω ότι δεν γίνεται, γιατί πρέπει να είναι σε φθηνό επίπεδο τα διόδια. Οπότε, αντί για 3, παίρνεις τώρα μια και έξω το 1,2 και το εκμεταλλεύεται η Τέρνα και η Αιγής, η κοινοπραξία, 75% Τέρνα, 25% Αιγής Project. Αυξάνει το κόστος, ιδιωτικοποιεί τα διόδια που σωστά το λέγατε, γιατί αυτό γίνεται. Εμείς είχαμε γράψει το 2021 και ήταν ο Σύλλογος των Εργαζομένων που έλεγε ιδιωτικοποιούν τα διόδια, όχι το δρόμο. Και το βλέπουμε. Με το που υπογράφει τη σύμβαση, αυξάνονται και τα διόδια. Να ρωτήσω κάτι. Φαντάζομαι ότι μπορεί απλώς να μην σας έχουν απαντήσει, αλλά αν σας ρωτούσα, ποια είναι η επίσημη επιχειρηματολογία, ποια είναι η απέναντι πλευρά, δηλαδή, τι λέει γι' αυτό. Τι σας λένε στο ερώτημα, γιατί παιδιά το δίνουμε αυτό που αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να λειτουργεί με τα μισά λεφτά από αυτά που εισπράττουμε και εμείς, το δίνουμε σε έναν ιδιώτη να καραπλουτίσει όχι μόνο κρατώντας τις τιμές αλλά υπερδιπλασιάζοντας τις τιμές. Ποια είναι η απάντηση που λαμβάνετε? Δυστυχώς και σαν σωματείο έχουμε προσπαθήσει πολλές φορές να έρθουμε σε επαφή με υψηλόβαθμα στελέχη όλων των κυβερνήσεων. Χαρακτηριστικό ήταν μια απάντηση ενώ ένα απόγευμα που βρεθήκαμε στο Υπουργείο Οικονομικών και βρήκαμε έναν σύμβουλο του Υπουργού Οικονομικών και του θέσαμε τα στοιχεία της μελέτης και ήταν κουρασμένος και αυτός και εμείς το περιμέναμε εκεί. Οπότε λέει, με συγχωρείτε ρε παιδιά, λέει, αλλά δεν χρειάζεται να ταλαιπωρήσετε. Θέλετε να μου πείτε τι έχει παραχωρηθεί, τι έχει πουληθεί και δεν είχε κέρδος? Να το πάμε ανάποδα. Ο ΠΑΠ, το ΔΔΕ, τι έχει πουληθεί και δεν είχε κέρδος? Και έρχεστε εσείς να μου πείτε ότι αφού έχει κέρδος, γιατί το πουλάμε? Και εκεί σταμάτησε η κουβέντα, γιατί νομίζω δεν είχαμε να πούμε και πολύ περισσότερο. Για στο στόμα του ανθρώπου. Ναι, γιατί είναι αυτό το διπλό επιχείρημα που σου λέει μα τι να κάνω αφού είναι ζημιογόνο, ή σου λέει μα χαζός είναι ο ιδιώτης, γιατί να το πάρει άμα δεν έχει κέρδος? Και το ερώτημα είναι εμείς γιατί το δίνουμε. Ναι, γιατί έχουμε την... υπογράψαμε ότι θα τα δώσουμε. Όταν το 2011 είπαν βάλτε 50 δις πάγια στο κουβά, αυτά τα 50 δις σιγά σιγά με τον τρόπο που δώσαν δικαίωμα στο ΤΑΙΠΕΔ να το κάνει, το κάνει με τον τρόπο που το κάνει. Και το είδαμε αυτό και στην Αττική Οδό και παντού. Λοιπόν, Θάνο, για να κλείνουμε σιγά σιγά, αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι ακόμα. Ναι. Ό,τι έχουμε γράψει, θα ήθελα να προσπαθήσετε να εξηγήσετε στον κόσμο την ιδιαιτερότητα της Εγνατίας Οδού και να κλείσουμε με αυτό. Γιατί είπατε ότι ξοδεύτηκαν 7 δισεκατομμύρια. Κάποιος εδώ θα απαντήσει ότι έτσι και αλλιώς, που ισχύει, οι αυτοκινητόδρομοι γίνονται σε μεγάλο βαθμό με δημόσια χρήματα, παρά το ότι τους εκμεταλλεύονται ιδιωτικές κατασκευαστικές. Και είπατε και σε ένα σημείο ότι είναι ο μόνος δημόσιος αυτοκινητόδρομος που έχει μείνει. Οπότε επιγραμματικά κατασκευάζεται, αν δεν κάνω λάθος, από το 97 μέχρι το 2009. Και μετά τι συμβαίνει? Το λειτουργούμε. Αρχικά χωρίς διόδια και μετά με διόδια. Και τα διόδια μπαίνανε ανάλογα με το σχεδιασμό του τρέχοντου συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ. Κατά καιρούς έχουν πει διάφορα πράγματα. Το αποκορύφωμα ήταν το τελευταίο με τους 60 σταθμούς διοδίων σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Με το κόστος της κατασκευής αυτών των διοδίων με δημόσιο χρήμα, Δεν το βάλαν στην υποχρέωση του παραχωρησιούχου αυτό. Με ρημίσαν να το βάλει με δημόσιο χρήμα να φτιάξει 60 με τοπικούς και πλευρικούς σταθμούς. Α, τους κατασκευάσαμε για τους σταθμούς δηλαδή. Ναι, τους ετοιμάσαμε, ναι, εννοείται. Εμείς τότε, σαν σωματείο, κάναμε πολλές απεργίες όταν δημοπρατούσαμε τα διόδια και σταματούσαμε τη δημοπράτηση. Αλλά η τότε κυβέρνηση και η δική της στην εταιρεία αποφάσισαν να βάλουν την κατασκευή των διοδίων σε εργολαβίες συντήρησης. Που εμείς δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε τις εργολαβίες συντήρησης, δηλαδή θα έκλεινε ο δρόμος. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτό. Και ευελπιστούσαμε ότι το ελεκτικό συνέδριο θα κόψει τη σύμβαση αυτή. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, δεν το έκοψε και κατασκευάστηκαν τα διόδια μέσω εργολαβιών συντήρησης. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο, που θα θέλατε να προσθέσετε πριν να κλείσουμε? Ναι, να σημειώσουμε ότι ήδη η Εγνατία Οδός έχει δώσει 66 εκατομμύρια στο δημόσιο χρέος. Για τους δύο κάθετες, γιατί οι δύο κάθετοι άξονες που έβαλε το ΤΑΙΠΕΔ στην παραχώρηση ήταν κάθετοι άξονες οι οποίοι δεν είχαν δικαίωμα να μπουν διόδια, γιατί έγινε με χρηματοδότηση χωρίς διόδια. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση φάνηκε λίγο διαλλακτική όταν αφορά το δημόσιο χρέος. Οπότε για να ξεπληρώνει δημόσιο χρέος ή να το πάρει παραχωρησιούχος, δεν πειράζει να βάλεις διόδια. Άρα σε αυτούς τους δύο κάθετους άξονας κατασκευάσαμε τα διόδια και όσο διάστημα δεν είναι παραχωρησιούχος, όλα αυτά τα χρήματα πηγαίνουν στο δημόσιο χρέος. Άρα μέχρι το τέλος του 2003 έχουμε βάλει 66 εκατομμύρια στο λογαριασμό για το δημόσιο χρέος από αυτοκινητόδρομο, ο οποίος είχε χρηματοδοτηθεί για να μην έχει διόδια, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε στραβά μάτια και είπε ότι ας βάλει διόδια για να μπορεί να μπει στην παραχώρηση και αυτοί οι δύο κάθετοι άξονες. Ναι, γιατί όπως το θυμάμαι που το λέγατε και το γράφαμε, αποπληρώθηκαν τα δάνεια από την Εγνατία μέσω των διοδίων και μετά με το ΤΑΙΠΕΔ εξυπηρετούνται το δημόσιο χρέος και τώρα μας λέτε ότι ήταν και έξτρα πράγματα πάλι για το δημόσιο χρέος. Που τουλάχιστον κάποιος θα μπορούσε να πει ότι τουλάχιστον εξυπηρετείται ένα δημόσιο χρέος το οποίο αυξάνεται, θα είναι μπροστά μας και σε 10 χρόνια από τώρα και δεν ξεπουγέται με μικρότερο τίμημα μια και έξω. Για να περάσει ιδιώτη που θα αυξήσει και τα διόδια. Ακριβώς. Δηλαδή θα μπορούσε το υπερβάλλον κέρδος από τα 3 λεπτά να πηγαίνει στο δημόσιο χρέος. Αλλά ούτε αυτό. Προφανώς. Απ' την άλλη, σε σχέση με το δανεισμό, το ελληνικό δημόσιο δεν είχε τα χρήματα να βάλει την ελληνική συμμετοχή και είχε πάρει δάνεια από τράπεζες. Τα δάνεια αυτά είχαν υποθεί και τα μελλοντικά έσοδα από τα διόδια. Οπότε τα ΙΠΕΔ και διοικήσεις και Υπουργείο αποφάσισαν όλα τα χρήματα από τα διόδια να τα παίρνει όλο το διάστημα αυτό μέχρι να φτάσει η ώρα της παραχώρησης, γιατί το ΤΑΙΠΕΔ ως γνωστόν δεν εκπεί κάτι που έχει εκπεί μόνο ελευθέρων βαρών πάγια. Οπότε άφησε την τράπεζα να πάρει όλα τα χρήματα και μάλιστα δεν πήρε μόνο τα χρήματα που έπρεπε να πάρει, πήρε και επιπλέον 40 εκατομμύρια που διεκδικούσε, την άφησε να τα πάρει και τώρα τα διεκδικεί στα δικαστήρια το κράτος για να είναι ελευθέρων βαρών το πάγιο. Δηλαδή έχουμε και μια διαμάχη με μια τράπεζα η οποία πήρε 40 εκατομμύρια παραπάνω μόνο και μόνο για να αφήσει την υποθήκευση του παγίου να μπορεί να γίνει παραχώρηση. Ιραιός είναι η τράπεζα. Τυχαίο. Είναι, τυχαίο. Ναι, τα δάνεια, πόσο θυμάμαι, δόθηκαν από την Πειραιώς και εξυπηρετούνταν προς την Πειραιώς όταν λειτουργούσε αυτό το κινητόδρομο. Μάλιστα. Υπήρχαν και από άλλες τράπεζες, απλά είχαν αποπληρωθεί νωρίτερα αυτά. Κύριε Γοδεύενε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ διαφωτιστική κουβέντα. Για τον χρόνο σας και να γνωρίζει ο κόσμος ότι το κόστος θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Και το πρόβλημα είναι ότι κυρίως σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες που θα μπορούσε να έχουν απαλλαγές, δηλαδή τουλάχιστον οι άνεργοι θα μπορούσαν να έχουν απαλλαγές όπως έχουν και σήμερα, απλά με ρύμνησε το ΤΑΙΠΕΔ να το αφαιρέσει από το τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης και γι' αυτό και δεν υπάρχει. Σε αρχική έκδοση του σχεδίου σύμβασης υπήρχαν οι απαλλαγές των ανέργων και αφαιρέθηκε. Κάποιος πήρε απόφαση γι' αυτό. Κύριε Γοδεύε, να μου επιτρέψετε να σας πω σε αυτό, ότι οι άνεργοι έχουν άλλες λύσεις. Θα μπορούσαν απλώς να βλέπουν ομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο. Θα βρουν άλλους τρόπους να παρηγορηθούν. Δεν υπάρχει μόνο το χρήμα στη ζωή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Εντάξει, συμφέρουσα. Συμφέρουσα μου φαίνεται αυτή η εξέλιξη, Θάνο. Έτσι όπως το κατάλαβα το θέμα δηλαδή. Mm-hmm. Δεν βλέπω γιατί όχι. Και μου αρέσει πολύ και το επιχείρημα. Μα το έχουμε κάνει παντού. Αυτό είναι καταπληκτικό επιχείρημα. Λες, ρε παιδιά, αυτό δεν βγάζει νόημα, γιατί το κάνετε. Και σου λέει, δεν έχει οικονομική λογική. Ναι, και σου λέει, μα το έχουμε κάνει 100 φορές τώρα, το θυμήθηκες. Που μου φαίνεται καταπληκτικό επιχείρημα. Ναι, που είναι ο άλλος κορόιδο, είναι ο ιδιώτης να πάρει κάτι μη κερδοφόρο. Δηλαδή, τι θες, να πάρει επιχειρηματικό ρίσκο ο ναι. ιδιώτης της ιδιωτικοποίησης. Δεν συμβαίνει εγώ αυτό. Συμφωνώ, ο άλλος δεν είναι κορόιδο και το κάνει επειδή κερδίζει. Εσύ γιατί το κάνεις είναι το ερώτημα. Εγώ δεν σε ρωτάω γιατί το κάνει ο ιδιώτης. Κατάλαβα, μια χαρά κατάλαβα γιατί το κάνει ο ιδιώτης, γιατί τον συμφέρει το κάνει. Μέχρι εκεί μου κόβει και εμένα. Το ερώτημα είναι εμείς γιατί το κάνουμε. Εντάξει. Έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Προσπάθησε ο κύριος Γοδεύνας να τα πιάσει και όλα. Ακόμα και το τελευταίο με τη διαμάχη με την Πειραιώς για 40 εκατομμύρια στα δικαστήρια. Οι εκπτώσεις στους εργολάβους και οι κατασκευαστικές και πώς κυκλοφορεί το χρήμα. Γενικά, αν μπορούμε να κλείσουμε με αυτό, είναι γενικότερα πολύ πετυχημένο το μοντέλο των αυτοκινητόδρομων. Δεν είναι ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές μελέτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση που. Προφανώς τα υπόλοιπα τα βλέπει κρατικές ενισχύσεις και ζητάει αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις. Δεν είναι ότι υπάρχουν αυτές οι μελέτες που λένε για το πώς αυξήθηκε υπέρογκα το κόστος των διοδίων και οι αυτοκινητόδρομοι στην Ελλάδα κατασκευάστηκαν μισή και χάθηκε και ευρωπαϊκό και ελληνικό χρήμα. Είναι πετυχημένο απόλυτα το μοντέλο. Το είδαμε στην Αττική Οδό στην ασφάλεια. Το βλέπουμε στην αποθέωση που γράφεται της ελεύθερης αγοράς με τα σίγουρα κέρδη για τα αυτοκίνητα που θα περνάνε. Στην πανδημία πέραν αποζημιώσεις για τα κέρδη που θα είχαν οι εργολάβοι, που υπολόγιζαν οι ίδιοι ότι θα είχαν, και είπαμε μαζί με τους αγαπημένους δανειστές από το 2011, με υπογραφή όλων των κυβερνήσεων, σωστά είπε, το 2016-2017 προσπάθησαν να κατέβουν και δεν τα κατάφεραν, να το κάνουμε σε ακόμα ένα δρόμο, στον ένα δρόμο που είχε γίνει στο δημόσιο. Η σύμβαση υπογράφεται αύριο. Λοιπόν, κλείνουμε με αυτό το σχόλιο, το πολύ ωραίο. Όπως είπαμε, Τσοντάκη, για την ακρίβεια, να θυμηθούμε ότι αυτό που είναι ζημιά για τον καταναλωτή είναι κέρδος για τον ιδιώτη. Μη σκέφτεστε μόνο την πάρτη σας. Αυτό θέλουμε να πούμε. Μη σκέφτεστε μόνο τη δική σας πλευρά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαρήκαμε πάρα πολύ που τα είπαμε. Ήταν υπέροχη εκπομπή. Μας έφτιαξε το κέφι εδώ και η συνέντευξη, συγγνώμη, για την Εγνατία Οδό. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.